مطلب دا بیان دا ببل کم سورت کی نشتہ دے دا شان سورت ممتاز دے بذکر دا حسنات من یذہبن السیئات ذالک ذکرا للذاکرین دا شان سورت ممتاز دے بذکر دے استقامت پا دین مان دی او پا آگم میلان مان دی ظالمانو لا چلاوی وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا أَوْ بَغِيَ وَلَا تَرْكَنُوا دَشَن سورت ممتاز دے پر تقسیم دے خلق باندے دو قسم تا چ شقی و سعید او بیا دا غی بیانو دشان سورت ممتاز دے پر نیولو دا غاشتیاو باندی چی اللہ اونی کی پا عذاب باندی انما اخذه علیم شدید سورت ممتاز دے پا دا غا نیولو باندی چی موصوف دی پا علیم و شدید سرا چی اللہ و انما اخذه علیم شدید دا شانی سورت ممتاز دے پا ذکر دا محققیدو دا فرعون دا قوم خپلنا چی جہنم تا دے داخل کی چی یقدم قومہو یوم القیامت فاوردہم النار داشان سورت ممتاز دے و بیان دا قوم دا شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا چی ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز داشان سورت ممتاز دے و تمنا دا حضرت لوط علیہ السلام مانی چیئے لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید دشان سورت ممتاز دے پا خبر کولو دا حضرت لوط علیہ السلام دا خپل زی سرا چیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین قال صلی الی جبلی یاسونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم بدی مکالمی باندی ممتاز دے دشانی سورت ممتاز دے پا مطالبی دا کافر ہونا چکتا قرآن کریم تاثر اللہ کتاب نخکاری او دا اللہ نیر آلے گلے دیا فاتو بعشر سور مثلی مفتریات دا سلس امتیازات دی دا سورہ حود سورہ یوسف دعوت سورہ یوسف بیان دا غسلور خبرو دے چی ذکر کرشوی دی پا سورہ حود کی چی العبادت للہ وحدہ او العالم بکل شین ہو اللہ او ترغیب فی التبلیغ او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا زیادت وضاحت شا او دے چی سنگ دعوانو دے مناسبتم شا مناسبت و سر بدی کی راگی کی پا زیادت وضاحت سر او سنگ پا زیادت وضاحت سر مخی گو واقعات سر دا خبر مبرحان کرا دا سلور والا اصول او داوی اغی مبرحان کری او دل تا دا سلور والا خبری اغا مبرحان کری مبرحان مانا پای مانی دلیل پیش کری مبرحان کری مبرحان کری دا سلور والا فیو دلیل تفصیلی و واقعی تفصیلی دا حضرت یوسف علیہ السلام ماننا چکو رہے عبادت خالص یو دا اللہ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام دا مسئلہ دا جیل دنو نکڑے ما تابدون الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انظر اللہ بیان سلطان دا مسئلے دا جیل دنو نہ کروا او جیل والا ہوتے ہوئی یا صاحب السجنی آر باب متفرق دیرون من اللہ الواحد القہار او دیم آقو پار شیوان دی یو اللہ وی حضرت یعقوب علیہ السلام سلویخ کالا دو زی پا حال وان دی نو خبر او دا اللہ دین اورا سوا اگر حضرت یوسف علیہ السلام دا اللہ دین دا جیل دنن پا پردی ملک کی رسول ہے او تسلی او گورا حضرت یعقوب علیہ السلام مندس تبیہون تیر نشول تو یوسف علیہ السلام مندسور تبیہون تیر شیلی حضرت رمت انگوا تسلی دا اللہ پیغمبر تا او نو یو دغا مناسبت شو دویم مناسبت داده چی دلیل نقلی پیش کئی پا آغا سو باندی چی ختم شو پا آغی باندی آخر نصور یهود مخدیسوی آخری آیت کلی اللہ ریب السماوات والارض اگور یعقوب علیہ السلام لہ اس پتن لگی ویلیہ یرجہ الامر کلہو فاعبدہو نفاعبدہو تولی فی سلید اللہ چلی گی حضرت یوسف علیہ السلام پس اپلار جاڑی و اسم شکولے او فاعبدہو پس عبادت کا وزدی اللہ لکدا خبر یوسف علیہ السلام دا جیل دنن کری را او توکل علیہ زان اسفار بدی اللہ باندی لکہ اگورا حضرت یعقوب علیہ السلام پا اللہ باندی توکل کرے او ویرے فصبر جمیل او درشان وما ربک بغافل عما تعملون مطلب دا اللہ غافل ندستاسو دا عملنا تو اگورا اللہ غرونا اگر ذلیل کلو دفل غور خوط بوتلے مطلب دا اللہ با دا خلق دا غیر نبستہ بدلہ والی او درہم درہم مناسبت عوضات ہے چھ ملکی صورت کی کتوگو ان بیانو دا حضرت یعقوب علیہ السلام بیان سو چھ بس بالکل صرف نم قدری دا پیغمبر ذکر دے یو یا جوگورا یاقوب ومن ورائی ساق یاقوب صرف نم قدر ذکر دے او قدید ہے کہ تفصیلی واقعات حضرت یاقوب علیہ السلام و داود جلی درشانی بل مناسبت دارے ملک کی صورت کی اللہ گن واقعات پیش کل دا اللہ پیغمبر تا آگا چی اللہ وی ما نثبت بہی فؤادک چپائے سر منگ استاد مضبوط او پدی سر یو واقع تفصیلی پیش گئی دا پار دا مضبوط دا خپل پیغمبر دا شانی بل مناسبت دا دے چی ملکی صورتونا آئے کی دا نور انبیاء علیہ السلام بیان اغد تیرش لکا اللہ وی وکلن نفسو او دا ہر یو بیان کو منکتا باندی او دلتا اللہ دا یو پیغمبر بیان کئی وی نحنو نقص علیکا احسن القصص بما وحینا علیک او دا یو پورا تفسیری واقعہ ذکر کئی دا حضرت یوسف علیہ السلام او دا سورت مطلب دا دے کی حالو کا کحال یوسف حال تا پشند دا حال دا حضرت یوسف علیہ السلام دے حضرت یوسف علیہ السلام آغا پلار تا محبوبو مدغشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل نکو او تر تا محبوبو نجوڑی آغا سرا روح دشمنیو کا متاثر بمکی والا دشمنی کئی ناغا غار کی لیما کوئی کی دری رب تیرے کلی نتبا غاری سور کی رب تیرے ناغد دغنا لیکن عام مصر تا آغا پیاد دغدو دغشانی تلو نطبا دغشانی دی آغا پا پردی ملک کی آباد شدو نطبا پردی ملک کی آبادی گی آغا باندی تحمت لگی دلو نستا باندی بم تحمت لگی دا آغا صفائی آغا یو کش کرو آغا صفائی بسوک کئی اگر وہ اللہ کے سورہ نور کے آراغرے سبائی کی او دا شانی حضرت یوسف علیہ السلام اگر پر پردی ملک کے معزز کر دی لنسو پر پردی ملک کے معزز کر دی حضرت یوسف علیہ السلام اگر لرون راغلی و اگر لرون مافکریو طالب مکی والا راشی او طبا مولویت لا تصریب علیکم اليوم بتاسو باندی اس ملامتیاں نشتر نو حال ستا پشانت دا حال دا حضرت یوسف علیہ السلام دے اللہ کو یزی پمانا دے الفاظو دا جیاتن دے کتاب چھ واضح کتاب دے او مبین ابان یبین عبانتن مطلب دا پخفل واضح دے مسلیل واضح کون کے دے واضح کون کے دے مسلیل دے منگ چی گلے منگ تا سدا قرآن کریم لے شے پواد حجب کے پار بھی چیتا سو کلو گئی منگ بیا نو بتا وانے آسن القصصی خیستا بیان خیستا بیان دے مانا کئی خیستا کیسا پوری کے در تنر مولانا صاحب او دو شان نور مردی او بل طرح لمبتدین آگا تری و سوابی لے نسوابی کی التے دغه توی تنر مولانا صاحب تا چې تو دل تر اغله او قران خې نو چې تو د کابل نو خپل ملک لار وکانه ها دل ته د دای کلی کې سو مشته چې قران خې ناوی دي دا ما دي مرګورو نه تاسو څه مې یو ته وی دي نو ول قران ور دینه نو دا وی انداد الله صاحب ټول تری دی الله دی کرونه رحمتونو نړک انداد الله صاحب ول وی چې دای دومره نه پویږي چی تو سچ ادھر سچ ددی سو فرق دے پدی بانی نہیں پوئے گی پدی بانی نہیں پوئے گی نسچ جمع کی سچ جمع کی سیگا او کسس وئی بیان تھا کسس بھی تو بیان تو وہی لکپ سو رہی کہ روان جی فر تدا علی آثارہما قصصا مانا اسپل من کی خبر کھولی نو مانا کئی احسن القصص خیستا دکی سونا نو قصص نرازی دیو جنہ کہ فنور سے نہ پوئے گی نو داو کتاب سنن دے قصص الانبیاء قصص الانبیاء نہ دے قصص الانبیاء نحن نقص علیکا من بیانو بتاوانی احسن القصص دے خیستا دے بیاننا بما بسوداری چوائی کرد منگا تاتا دلی قرآن کریم او کچر قصة شی چه خیستا دا کسینا نو کسا خیستا کسا بیا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یو خیستا بیان دے نو خیستا بیان بیان دی یوسف علیہ السلام دے ذکر صورت بالکل دا جائے باتو نا ڈک دے بالکل ڈک دا جائے باتو نا او قصد ابراہیم علیہ السلام لکا خیستا را چے آل تا چی ستا تعلیب راگی ناغا اختیاری دیا او دل تا چی ستا تعلیبون راگی ناغا غیر اختیاری دیا لکا روری کلو وردو نداس راغف وغا خونوا جیل لگارو آنو خوشال خونوا جیل لگارو نو خوشال خونوا در شانی یا تحمد بھی لگی نو خوشحال ہوں نو جس تکلیف دل تر آگل دے نا غیر اختیاری دے او دے ابراہیم علیہ السلام تکلیف ہونا او اختیاری ہوا کپلار لے مسئلہ نکولے نو دپلار عزیب ہوا او دا شانی قوم لے خبرہ نکولے نو دا غیب خپل ہوا کبادشاہ کرے خبرہ نکولے نا غل محبوب ہوا کچری اگا درگاہ انہیں نہ خراب بولے نہ ڈاٹول تکلیف ہونا اگر اختیاری کیا نچہری خیستا کسا شو نسا اگر بھی آخر بے ماں پسو لائی وہ کرم لتا تھی پرانی کری آگر کبھی تو دینا خام خاصنا خبر ہونا کہ موقع چوہری صبح سلام دار بلتا ہے پلا رما جما امید علی اول سوری انور و سومی علی نما دیدان لسید لکن کی اول یعقوب علیہ السلام اے بچوڑیا مبیان و خوب خبل پر رخبل واندی پس تدبیر بہو کستاد پارا سو تدبیر کولی کنن شیطان دپار دے انسان دشمن دے اختارا او دارنگی یج تدیک ربو کا غرب گتار رستا او پور با گتار تدبیر بخورمونو او پورا با کنی مصبل بتاواندی او پا یعقوب والا واندی لکہ سرنگی جی پورا کرے ہو دی لارا پا لار نکستا واندی واندی دینا پا حضرت ابراہیم علیہ السلام احساق علیہ السلام واندی یقیناً ربستا علیم حکیم اب اوے کنا مراد دونی کنے دیا اگر جمع مانا اوکا پا لار نکستا واندی یعنی پاگدوارو نکنستا واندی یقیناً ربستا والحکمت والا لقد کانا اس دے رہنا تفصیل شروع کیا دواقید حضرت یوسف علیہ السلام اجمالاً واقعہ ختم شوا اس تفصیل بعد الاجمال کیا اس تفصیل پس دے اجمالنا دے اجمالنا ویدا اوقائی پر ذہن کیا ذہن کی چینی اول بندے وہ خبرہ مختصر واوری او بے تفصیل شروع کیا پتا کی سر دے وہ بیان دی یوسف علیہ السلام او ضرور آو جی آیات للسائلین دلائل دپارد تپوس کو ان کو کم وقت چوئے لئی چخام خواہ یوسف علیہ السلام او رونت اور ڈیر محبوب لار دوں گا دوں گا نہ ہم گئی ڈالا یقین لار دوں گا خام خا پختہ اس کا رکھے دے وہی نہیں یوسف علیہ السلام کیا اگر وہی دے داس میں کتا چکھالی کا سو دفلار مخد فلار کا سو یا خلو لکم چکھالی کا سو تا مخد فلار کا سو اشئی بتا سو سین قوم صالحین قوم نیکان بیا بتو گو با سیاں یوسف علیہ السلام بندار کے آیا مانا پڑوں والی روپی کے بخلی دے باغ سیارہ دے باغ قافلے والا کہ چلے یہی کا سکون کیا منگا سی تالا چھ امانت گرم گنت منگا پہ یوسف علیہ السلام ماندے او منگا دو خام خا خیر خواہی لٹون کیو اولے گا دے دم سرا غدن سواتا یار تا چسا کما کبا کئی ویال آب اولادی با کئی او منگا دے دو خام خا حفاظت کون کیو اویل یعقوب علیہ السلام دو خام خا خبا کئی ما دا چی بیائی تاسو دے واقعا ویاری گم دا چی بخوری دے شرم اتاسو بردنا غافلون بی پروائی اویل دے چرے اخڑ دے شرم او منگا ڈالا منگا پدا خام خا تاوانی ان بھائی بس ہر کل چپوت لے آئے یوسف علیہ السلام واج مارو اتفاق اگر شیر ہے مولا بھی رضاو لکھتے لینا نال تمی درکو بیان بھی کہو نو رد میں اکر ہی لے استاد نا غیوی کی جی اولی ہی لے استاد مشتنی میں نا دا پیدت دے نوی آگئی وی اولی دا دا مونگ بولیان چی کئی نیما آخل کلوی چی تلائل دا شری سو دی نوی آگئی وی سلول کم کم دی نوی آگئی وی قرآن یو سنت و اجماع دا امت ری قیاس سلور ایمائینا یو سلورم ام دے نوی آگئی وی سلورم نشتے مائی نشتا دے سلورم کر دے مائے رزل ملیان اور رزل ملیان جی جا پتے نئے نی مائے بس کے نہ دے نو کیلا استاد دے داد دے دائیو میں اجماع کرے گا وہ اجماع اجماع اکڑا ہاں یہ جانو ہو دا چی اگر رہی دے پر تم والی رکی کی اور وچی واچی لبنگا دی یوسف علیہ السلام تا کہ خام خواہ خبردار ہے بور کے تو دیتا پکار تو دیوان لحاظ آچے دادے ادیوان پوری گیا اور رال الدائی اباہم پلار پلتا عشاءن وقت ما سوتن کی ابو کون چی جڑ لیا جڑ لیا او دیل و جڑ مکر او دیو جنا تیار کی رال لن او دار جڑ مکر او دی خبن کولا راغلی بوی سری جی بابا خیدی امڑی لبنا سے انو قتل بیچی دیگون بس اون بنی گیا کنا او دکوزی سترا کول بابا نوانے دا اقوام اخکو ندا دا دا مکر جلا دا رشتی آوائے رور دے ندے لار دے ندے او خید ندے اس دن ندے ندا تا سلا جاری تا پی کمڑ خپا دے ندا سی دا مکر جلا دا قالوا ولي يا عوانا اطلار دمونگا انا مونگا چورانا تلولو مونگا چمخی تیدو لیو بلنا او بریخو دمونگا یوسف علیہ السلام دو سامان قل سرا پسو قل دے شرمد او نیتا بنعمی اللانا تصدیب کونگا دمونگا خبری اگر کنگا سوالی تین رشتی نیا دامنا سلا چلام راشی مراد کنا تصدیب دیا وجاءوا اولادو گلئی پکنی د یوسف علیہ السلام باندې پلو درو جنو سارا اسی درو غنی به پوری کړي ویل یعقوب علیہ السلام بلکې هي سګره تاسو لا نو شنو تاسو امرا یو کار زکه تش کنی د دینو خرابو انور اورو دور کنی سوا د شیطان هو انده شرمای کنه دے ولنے ویا کی چرتا کنڈ تار کی ان خلوی اور ای زری دے کیا او زسوی کی نو دین سر کمی دے او خبر ابر دے نو زکا حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام وئی ویل یعقوب علیہ السلام بلکہ ہے سکڑے تا ستا نو سنو ستا سو ہمرا یو کار فصبر جمیل پس کار دماوے صبر کول خیستا اللہ انداد وقت لشوے دنا پاوسوانی پتا سکم بیان کوئی اورال قافلی والا بس اولی گلو دی واردہم اوپراؤن ان کے خبل فاغلا دلوہ پس زوند ایک ربو کا بوکے زوند زوند زوند اکرا اوپراؤن کی لوارد وئی او غلیراؤن کی لمائر وئی مائر وئی دیو جنا وئی اقلیل والا اغب افضل کتاب کی نکلی لی چی یو خضاوا ملکاوا او باران شر اوپر آلی نجوڑی داغین خاری تین یولین اغا خضرا سرگند شوا اغیسر یو قبط رتاوا فائیوانی نکلی ہوا چی اے خلق با دنیا باندی مدو کسی دو زمون پا ملک باندے قاحت راگے نمونگا باس تمائرانا الہ یوسف صدیق مونگا فل وزیر فراس اغولی گلو یوسف علیہ السلام تا اغلا مولی گلو مونگا لوی چی مونگا غلغا کنوگا انکارو تا نمونگا لوی مونگا لے اندو سرو سارا سر پا سر غلغا کا یعنی تم را گرانے را کا چلو سرو سرے رالا سر پسر راکا ہو غلا راکا ناغی انکارو تکی نداز ماز ملک شیرے او داز گل ملک ندشم ورکولے نو داز اے خلقو نم دلوگی نمرو نو تاس با دغوان نمدو کا کی گئی پا دنیا بان نمدو کا کی گئی او دا ملک خوار دے من غنم اغفا دا غدی پسوار لسوائی پا کاموی پسیواو دیا داولی یرد پشتا دے نا نولی نشتا دے خود آر ظالم گاڑے بل ملک لاؤ دا آر ظالم گاڑے اگا بل ملک لاؤی آو دے تو گٹا کئی دا ملک آو دا آئی خلق دی تباشی دا تی سب آو دا یو خیانت دے قال ولد يا بشرى هذير يا حاضر حاضر شرادي وقت هذا غلام داد غلام من لو دا يوسف عليه السلام ابو کی پوری ان ختی دعا ملول جی دای را وستن خوشال ولا کہ دا کم غلام نے از خپل مولانا تخید لے وی نو کی تی بلے شرو واسرو بالوا او پټ کدی دے پدا سے حال کی جدی خپل پنگ گنلا مصر کی دے خرس کو اللہ دراہم موجودہ روپئی شمار کڑے شوے او دئی کی بار کی منظاہدین دبی منونا دبا شان مال اغا خلق دغلا مال گنیا نو ویسی ناغا مالی کی راشی نو پلک سوانی خرس کیا بگو ایجالی کی دیری فاسی نا مالی کی راشی نو وکان وودی بھی ہے وبارد یوسف علیہ السلام کی من الزاہدین نبی منونا واسر دوام علیکم